mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Inflacja coraz niższa. W sierpniu ceny wzrosły o 2,9% rok do roku. Biliony złotych na energetykę. Premier zapowiada, że Polska ma być w tej dziedzinie suwerenna. Flotylla z pomocą dla mieszkańców Strefy Gazy wypłynęła z portu Bizerta w Tunezji. Inflacja powoli spada. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 2,9% w ujęciu rocznym, przy czym ceny usług poszły w górę o 6%, a ceny towarów o 1,7%. W stosunku do lipca ceny utrzymały się na niezmienionym poziomie. W lipcu odnotowano inflację na poziomie 3,1%. W okresie od stycznia do sierpnia ceny towarów i usług wzrosły o ponad 4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od grudnia ceny wzrosły o 2,2%. Co wskazuje na stopniowe hamowanie dynamiki inflacji w bieżącym roku. W ciągu najbliższych 10 lat Polska będzie wydawać biliony na energetykę, zapowiedział to premier Donald Tusk podczas Forum Energii Odnawialnej w Warszawie. Szef rządu podkreślił, że oferta polskich firm energetycznych musi być konkurencyjna. Publiczne pieniądze powinny też być przeznaczone na wzmacnianie polskich firm. Nie może być tak, jak było przez lata, nie tylko w Polsce, że ci, którzy inwestują publiczne pieniądze w przedsięwzięcia choćby takie jak wiatraki na morzu, czy elektrownia jądrowa, czy zakupy broni, żeby nie brali pod uwagę tego wymiaru patriotycznego, ale nie dlatego właśnie, żeby się upajać tym słowem, tylko dlatego, że na tym polega też nasz narodowy biznes, nasz narodowy interes. Premier podkreślił, że Polska musi być suwerenna, jeżeli chodzi o energetykę. Zarzuty zakłócenia liturgii, zniszczenia przedmiotów kultu religijnego i naruszania nietykalności osobistej duchownego usłyszał 47-latek z Mieściska w Wielkopolsce, który podczas piątkowej mszy zdemolował kościół i zaatakował księdza. Był pijany. Straty materialne parafia wyceniła na około 10 tysięcy złotych, mówi rzecznik policji z Wągrowca Dominik Zieliński. On usłyszał zarzuty zniszczenia, mowa tutaj jest o tym krzyżu. Księdza popychał go i wyzywał go słowami wulgarnymi, wymuszając na nim określone zachowanie. Stosowania gruźb, zrzucając przedmioty z ołtarza, uszkodził mszał, lichtarze, rzucił mikrofonem bezprzewodowym, złożył bardzo krótkie wyjaśnienia, z których wynika, że no jest bardzo negatywnie nastawiony wobec księży. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu kara do 2 lat więzienia. Policjant w nieoznakowanym radiowozie nagrany przy niebezpiecznym manewrze pod Wieluniem w województwie łódzkim. Zdarzenie bada łódzka policja. Do sytuacji doszło w Kraszkowicach. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak rozpędzone BMW wyprzedza 2 auta i wraca na swój pas dopiero przed przejściem dla pieszych. Według autorów nagrania był to nieoznakowany radiowóz. Informację potwierdziła aspirant sztabowa Katarzyna Grela z Komendy Policji w Wieluniu. Traktujemy tę sytuację z pełną powagą. Obecnie wdrożone zostały czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zarejestrowanych na nagraniu sytuacji. Policja nie informuje na razie, jakie konsekwencje mogą spotkać funkcjonariusza, który kierował autem. Ponad 1200 ukraińskich cywilów zginęło od początku wojny od rosyjskich bomb kasetowych. Poinformowała o tym w corocznym raporcie organizacja Cluster Munition Coalition, która prowadzi kampanię na rzecz zakazania produkcji i używania tego rodzaju broni. Organizacja przekazała, że Rosja używa bomb kasetowych od początku pełnoskalowej wojny. Jednocześnie dodała, że Ukraina również używa tego rodzaju amunicji. Bomby i pociski kasetowe mogą być zrzucane z samolotów albo wystrzeliwane przez artylerię. W powietrzu eksplodują, rozpadając się na mniejsze ładunki wybuchowe. Powodują one długoterminowe zagrożenie, bo nie wszystkie wybuchają, spadają na ziemię i działają jak miny, które mogą eksplodować nawet wiele lat później. Międzynarodowa flotylla wioząca pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy opuściła port Bizerta w Tunezji. Licząca około 20 jednostek flotylla chce przełamać izraelską blokadę strefy i ustanowić korytarz humanitarny. Próbujemy przesłać ludziom ze Strefy Gazy wiadomość, że świat o nich nie zapomniał, powiedziała płynąca z flotyllą szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Przedstawiciele flotylli twierdzą, że w czasie postoju w Tunezji 2 jej jednostki zostały zaatakowane przez drony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeśli ktoś nie lubi poniedziałków, to wszystko można zmienić. Wystarczy zadzwonić do Muzycznej Poczty UKF lub zaprosić przyjaciół do słuchania nas razem. Mogą państwo pisać, mogą państwo dzwonić. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Do godziny 13 czekamy na państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. My, czyli Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Rozpoczynamy od maila pana Leszka z Ziempinowa, który pisze: dzień dobry, z hołdem dla pilota Macieja. Pink Floyd, On the Turning Away. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all. Dream that there'll be no more turning. Pink Floyd and Returning Away w Trójce w muzycznej poczucie UKF. Ja byłem w sobotę zadziwiony, bo wsiadłem do taksówki i taksówkarz słuchał Pink Floyd, całej płyty, to nie było radio. Z wyboru, no żadne tam skoczne piosenki, a coś przyzwoitego z klasyki. 227 trójek, co dzisiaj państwo biorą, to już tylko państwo wiedzą. 227 trójek, UKF, Małopa, Polskie Radio, PL. Artysta, który za chwilę już dzisiaj śpiewał dla państwa, ale zupełnie inny utwór. Na imię mam Julian, dzwonię z Chojnowa i poproszę utwór Marka Grechuty Światło w okach. Dla wszystkich przyjaciół i sympatyków trójeczki. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok. Jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku. Swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok. Ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok.

psalm stojących w kolejce i Krystyna Prońko. Jeśli ktoś spragniony jest głosu Krystyny Prońko na żywo, to jest szansa w Warszawie już za kilka dni, bo artystka wystąpi 18 września gdzieś w Warszawie, dokładnie nie wiem, a przy ulicy Bielskiej 30. Tylko Krystyna Prońko i pianista. Także może być to piękny koncert, bardzo kameralny i pewnie kompletnie unikatowy, bo artystka rzadko pojawia się na koncertach w tym wydaniu. Takie mam wrażenie, przynajmniej ja nigdy na takim koncercie nie byłem. 227-3-KF@polskiradio.pl. Kto teraz? Z tej strony Magda Starnowa. Na piosenka odnośnie klubu nielubiących poniedziałków. I to jest piosenka Micro Music, Tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę muzyczna terapia. Tak mi się nie chce. 227-3-KF@polskiradio.pl. Pan Mateusz pisze: panie redaktorze, ten poniedziałek zacznie się samymi złymi informacjami. Czy jest szansa na chwilowe zebranie myśli przy ukochanej piosence w moim ulubionym radiu w Trójce? Ray LaMontagne, We'll Make It Through. Thank you. Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Bartosz pisze, właśnie do kin trafiła produkcja Yoko One by One. Żeby poczuć się jak w kinie, proszę o jeden z utworów Johna Lennona, a dokładnie o Imagine. Zresztą ostatnio Kasia Borowiecka sporo o tym filmie opowiadała w Trójce. John Lennon na koniec tej godziny.